ciała. Relaks, odprężenie i poczucie szczęścia w atmosferze luksusu i ekskluzywnego wypoczynku. Hotele Spa Dr. Irena Eris. Od 19 grudnia zapraszamy do nowego hotelu w Polanicy Zdrój. Luksus blisko natury. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Kaptur już od 49 410 zł z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. W Media Expert ostatni dzień czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel Core i5. Za jedyne 2199 zł lub w 50 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 listopada, jest 20. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Jest audyt i specjalna komisja, która przyjrzy się zagranicznym wyjazdom posłów. Będą zmiany w rozliczeniach. To pokłosie afery madryckiej. Moskwa dementuje informacje o wkroczeniu rosyjskich wojsk na Ukrainę. Władze w Kijowie liczą na reakcję świata. Sprawą za chwilę zajmie się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Stwierdzono uchybienia, ale nie usterki, mówi prezes stołecznego metra i zapewnia, że kolejka pojedzie w połowie grudnia. Przedstawienie faktur za paliwo, ograniczenie dalekich wyjazdów samolotem czy specjalna komisja, która ma prześwietlić delegację posłów. To zmiany, jakie zaproponował Konwent Seniorów po słynnym już wyjeździe trzech byłych posłów PiS do Madrytu. To czy takich przypadków było więcej? Sprawdzić ma audyt zarządzony przez marszałka Sejmu. Dalekie podróże służbowe autem rozliczane z sejmowej kasy marszałek Sejmu Radosław Sikorski nazwał anomalią. Dzięki uchwale Prezydium Sejmu najdalej polityk ma pojechać autem do Brukseli. Powyżej tego dystansu po prostu rozliczeń kilometrówki nie będziemy w ogóle uwzględniać. Nowo powołana sejmowa komisja sprawdzi poselskie wyjazdy z całej kadencji. Wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich z SLD ma nadzieję, że niespodzianek nie będzie. Jest pewne, że to są trzy takie szwarc charaktery. Wyniki audytu opinia publiczna według szefa klubu PSL Jana Burego pozna jeszcze w tym miesiącu. W terminie krótkim, bodajże do 21 listopada, komisja audytowa ma zakończyć audyt. W całą sprawę zostają zaangażowani obywatele. Na adres antykorupcja@sejmgov.pl każdy może wysłać informacje, jeżeli zauważy zachowanie posła budzące wątpliwość podczas wyjazdu. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Na prowadzenie wyborczej kampanii już tylko 3 dni, tymczasem w wielu wyborczych okręgach kandydaci na samorządowców prawie w ogóle nie prowadzą tak zwanej bezpośredniej kampanii, zauważają politologowie. Chodzi o spotkania z wyborcami, pukanie do drzwi czy rozsyłanie ulotek. Dlaczego? Doktor Błażej Poboży z Uniwersytetu Warszawskiego podkreśla, że są okręgi, w których politycy są aktywni i takie, w których bezpośrednich działań nie widać w ogóle. Zdaniem eksperta wynika to z politycznego krajobrazu poszczególnych regionów. Jeżeli tych komitetów jest więcej, są one dodatkowo w pewnej konfrontacji wzajemnej, to wtedy ta aktywność jest większa, a w sytuacji, gdy komitetów jest mniej, zwłaszcza nie ma jakichś nowych sił politycznych czy sił mieszkańców, to tej kampanii bezpośredniej zdecydowanie mniej. Niektórzy specjaliści zwracają też uwagę, że kampania bezpośrednia w części przeniosła się do internetu, a konkretnie do mediów społecznościowych. Jak ocenia specjalista w zakresie marketingu politycznego z kolegium Civitas dr Sergiusz Trzeciak, taką aktywność kandydatów pod pewnymi warunkami da się traktować jako kampanię bezpośrednią. Można by pół żartem, pół serio powiedzieć, że jest to forma kampanii hybrydowej, pod warunkiem, że kandydat nie ogranicza się tylko i wyłącznie do zamieszczania tak zwanych postów, informowania o swojej działalności, tylko również wykorzystuje tą formę kontaktu do angażowania swoich wyborców, wchodzenia z nimi w interakcję, dyskusji. Dla porządku jeszcze przypomnijmy, wybory samorządowe w niedzielę. Za pół godziny w Waszyngtonie spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Posiedzenie na wniosek Stanów Zjednoczonych zwołano w trybie pilnym, a Rada zajmie się doniesieniami o wkroczeniu rosyjskich wojsk na Ukrainę. Naczelny dowódca NATO w Europie poinformował, że zaobserwowano napływ na wschodnią Ukrainę rosyjskich czołgów, artylerii, obrony przeciwlotniczej i oddziałów bojowych. Władze w Moskwie zaprzeczają, a Ukraina liczy, że świat zareaguje na działania Rosji. W Zagłębiu Donieckim zauważane są nowe kolumny wojsk rosyjskich bez znaków rozpoznawczych. Broń i amunicja trafia na wschód także w wysyłanych przez Moskwę tzw. konwojach humanitarnych. Po pseudowyborach w samozwańczych republikach Donieckiej i Ługańskiej, które odbyły się 2 listopada, zauważono także zwiększoną aktywność bojówkarzy. Premier Arsenij Jaceniuk podkreśla, że wspólnota międzynarodowa powinna zareagować. Zawsze mówią, że jak zostanie przekroczona czerwona linia, to zostaną wprowadzone sankcje, zwiększone naciski. Chciałbym, żeby świat nie cierpiał na polityczny daltonizm, bo zostały przekroczone już nie dziesiątki, a setki czerwonych linii. Premier Ukrainy ma nadzieję, że działania Rosji zostaną skrytykowane w czasie najbliższych posiedzeń Rady Bezpieczeństwa ONZ i Rady Ministrów Unii Europejskiej. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Są uchybienia, nie usterki. Tak władze warszawskiego metra podsumowują dotychczasowe odbiory techniczne drugiej linii podziemnej kolejki. Prezes metra Jerzy Lejk zapewnia, że na razie żadne ze stwierdzonych nieprawidłowości nie są poważne. Takie właśnie wady nieistotne, brak kompletnej dokumentacji powykonawczej, jakichś zaświadczeń, certyfikatów. W związku z tym 14 grudnia, czyli zapowiadany termin uruchomienia metra, nie jest zagrożony. Pada bardzo jasna deklaracja, że tutaj chodzi o bezpieczeństwo. Tu musimy być pewni wszyscy, że wszystkie te parametry, które były założone w czasie budowy, zostały osiągnięte. Druga linia metra połączy Wolę z Pragą, ma ponad 6 km długości i 7 stacji. I to tyle teraz. Kolejny serwis o 21. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Noc mglista, przelotny deszcz jedynie na południu. Jutro w centrum i na wschodzie będzie pochmurno i zapadami. W innych regionach można liczyć na przejaśnienia. 6 stopni będzie w Białymstoku, 9 pokażą termometry w Gdańsku, 10 w Lublinie, w Łodzi 12, 13 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 55-calowy zakrzywiony telewizor Smart Ultra HD marki Samsung. Z odświeżaniem CMR 800 za jedyne 6499 zł lub w 50 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki. Tato, jest szynka? Nie. A myśląc technologicznie, kup teraz energooszczędne AGD i oszczędzaj podwójnie, aż do 10% przy zakupie, a więcej w użytkowaniu. Saturn radzi, myśl technologicznie. Przyjdź i kup na przykład pralkę Bosch w klasie energetycznej A+++, nawet do 10% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepie i na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Sky, how wallowing in wash and sock of rain. Dead in the water, dead to this ocean, motionless, lock line plummets into deep blue. Killers eating, predators voiceless, carnage, shadowed by wheeling. Birds that mark fallow wings. Water na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego. Log of the Sloop to tytuł utworu, który można znaleźć na ich najnowszej płycie, na najnowszej płycie duetu. To raz jeszcze Subtract, skoro już za dwie godziny, niecałe dwie godziny, rozpocznie się jego warszawski koncert. This feeling going higher, higher, higher, higher. I got this feeling going higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher. I've been waiting, I've been sitting, thinking about this situation like I'm MLK and speaking out against the segregation. I can make it through the gate and open it for all my brethren. I don't mean to ruffle feathers to get talkers, dip my Satan, contemplating every single move you make and study you, muddy boot. To get skull through earth and hell and heaven for a story based on Rory for reporting, trying to force me to a category or a genre like a no-go yellow polo. Holy Motorola's in my phone, I'm gonna call you motherfucker. I'ma ruin you by 12 o'clock tomorrow. Not a styler of my vengeance, I'm as spiteful as my father. I forgot his birthday back when I was 10, he doesn't bother me at all now. And if you do a call now, I'll rub it in his face. Fuck, you missed out. You always go to work, but wouldn't bother to call out. You wanted me to who I'm fuck up ball now. The devil is alive in Atlanta. He was riding on the water. He was looking for directions. I just worry that saying, bitch, I'm on the move. And all these tickets thug. I can live my life alone. And I wouldn't give a fuck. Ride with me, I don't really give a damn. Jesus, peace above my head. You can know who I am. Hi. With a limp around the city of Decatur, use a fake ID to buy some cigarettes from the bodega. Ate a pack of bad karma, didn't pay for now and later. But my life is full of sufferings that happen now and later. How a hater gon' debate about the sound with the creator. And to get talk about your swag, but all this shit. But double take a 88's an understated for the stallions in my stable. Women all around the world, so I got flavors of the flavor. Flavor fake and not compete with me. And please believe a leader sees the weakening and strength between the guts to the elitists. He can lead the streets as people sleep within their beds. So peacefully defeat the king, be it right or wrong. I don't think I'm clean, I think I'm addicted to the beast. Of the nicotine, stussy bucket hats and yellow teeth because of Listerine. What's a better substitute? Tell me who the crew are you. Do not tell me what to do. You've thrown me off, don't you? Higher, higher, higher, higher. Do utworu Subtracta dołączył się Perfume Genius, nagranie zatytułowane Greed. I to jest pierwsza trójka tej godziny programu alternatywnego, bo zaczęło się wszystko od duetu Tarwater. Wiem, że koncert pierwszy Jacka White'a w Krakowie zakończył się. Z wpisów na Facebooku niektórych moich znajomych wnioskuję, że był to bardzo udany występ, a co więcej, niektórzy donieśli, jakie utwory były wykonywane i też jakie utwory z repertuaru The White Stripes na przykład podczas tego koncertu się pojawiły. Nie będę powtarzała, ale na antenie, bo może komuś popsuje jeszcze przyjemność z koncertu numer 2. Zresztą nie wiadomo, czy to się wszystko powtórzy. Może to są zupełnie dwa odmienne występy. Chociaż akurat to trudno sobie wyobrazić. Gdyby ktoś już nas słuchał, a był na koncercie, to proszę napisać. Chętnie podamy dalej w świat, na przykład na adres alternatywny @polskieradio.pl. Bardzo jestem ciekawa, jak Jack poradził sobie w Gdyni dawno temu, latem. Poradził sobie świetnie, zresztą wszyscy słuchaliśmy tego wspólnie. Retransmisja koncertu pojawiła się kilka tygodni temu na naszej antenie. Teraz oddamy się niewinnym czarodziejom i nagraniu, które można znaleźć na przepięknie wydanym picture disku, czyli płycie winylowej, epce winylowej, która sama w sobie jest dziełem sztuki. Skill critic, still feel it. You might get it correct for the first time. Time and rhyming, dying to go diving, 6 feet deep. Peep when I speak, complete technique freak. Get dual to the Greek, I'll get rude to the beat. Abominable Yeti, with the game of a Deadeye, game of a Jedi, the range of a rare sky. Total brain drain, focal maintain, same game against the grain, perpetual rebel. What it saved us, a quiet corner made for two, and sexual you, this time the rules don't apply, I haven't a clue what to do with you, see those days I was young and spinning wild, carrying an invisible scepter. I was mean and blew my charm swift to seduce and coerce her, but to no avail, cause she's a sweet slang talker. Her sides are like water, and she's a circus walker. I fought myself to conquer my lower desire. Just for her, just for her. Just for her. A power, that's what you call power. These men got no power. And everybody who sees me sees that I've changed. Everything looks different, nothing's the same. And I can't put my finger on it, but I've changed. It's me who changed. Yeah. Yo, check it out, yo, Maceo, play your piano, wanna tie Simpy, hitting pass on the MP, roll around, what's up with my man DJ Envy, good times, good people be the making of, good music, friendship, peace to Seb love, pretty women up in Poland, but I'm thinking of, my little light at night up in Bed-Stuy, fuck run a Stony Rock and catch a red eye, make a love song for you cause I don't thrive, that's Marvin Gaye play, and my oh my, look at pics from my iPod to get by, looking at silhouette, man, that's my high. Sweet slang on my membrane. Get sidetracked though, but I maintain. I was lost in the sauce, but then you came. I try to tune you out, but I'm not T-Pain. I see you, I see us, I see D-Rain. It's so magical, more than David Blaine. It's so magical, more than David Blaine. It's so magical. Man, she's a yeah. Sweet slang talker. Her sides are like water. Cause she's a circus walker.

oczywiście Caribou ze swojej najnowszej płyty Our Love, nagranie zatytułowane Mars. Wprawdzie nie na Marsa dzisiaj wynalazki ludzkości, sondy i inne urządzenia docierały, no ale zawsze miło sobie popatrzeć lub spróbować przynajmniej wyobrazić sobie, że można na Ziemię popatrzeć z innej perspektywy. Czasami to dobrze robi dla głowy. A wcześniej oczywiście Niewinni Czarodzieje, nagranie zatytułowane Sweet Slang. Teraz przed nami bardzo, ale to bardzo dojrzały utwór z takiej płyty, która nieustannie mi ginie, ale potem się odnajduje. Zresztą to był cały box wydany swojego czasu przez Massive Attack, zawierający rozmaite remiksy zebrane w jednym miejscu, bo one zwykle ukazywały się po prostu przy okazji płyt czy singli, a tutaj to był box wypełniony dobrem. I z tego boxu pochodzi między innymi ta wersja nagrania Inertia Creeps. Creeps. State of Bengal Mix. Tak nazywa się ta wersja utworu Inertia Creeps, Massive Attack. Za każdym razem, jak słucham ostatnio utworu Łony i Webera, który na naszej antenie w ciągu dnia się pojawia, to właśnie myślę o Massive Attack, bo tam taki jest jeden drobny element, który cały czas powoduje, że obiecuję sobie sięgnąć po płytę Mezzaninę. No i teraz może nie bezpośrednio, ale pośrednio właśnie na tej płycie byliśmy. Płyta, która była najważniejsza przed tygodniem. Mam nadzieję, że jeszcze wśród słuchaczy programu alternatywnego wielu takich, dla których stanie się ważna, bo dla mnie pewnie będzie ważna przez dłuższy czas. Debiutancki album Withdraw A. Debiutancka płyta duetu Withdraw A, Piotr Lewandowski i Radek Krzyżanowski w zeszłym tygodniu opowiedzieli wszystko. No, może nie wszystko, ale dużo i to był w ogóle ich pierwszy wywiad kiedykolwiek na naszej antenie. O sobie i o płycie można tej rozmowy z nimi posłuchać na naszej stronie polskiradio.pl/trójka. A to co najważniejsze, płyta Moments dostępna, więc ciekawa jestem opinii i tego jak będzie żyła, bo ja osobiście stawiam ją na tej półce, na której stoi Karibu w roku 2014. Nie przez podobieństwo, ale za sprawą po prostu wrażeń, które te płyty przynoszą. Bardzo dużo wrażeń opisanych po koncercie Jacka White'a. Zawierają się one w takich wykrzyknikach jak: Jack jest zjawiskowy, wspaniały, bombowy i naprawdę krótkie, zwarte komunikaty. Słowem było dobrze. Ci, którzy wracają, niech wracają bezpiecznie. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania przypomnę, że na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny spis utworów, które pojawiły się w audycji. Pojawi się także na Facebooku, ale nieco później, bo tutaj w studiu komputery mi się zbiesił. Zatem dopiero po koncercie występie Subtracta. Do usłyszenia jutro po 19:00. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Łukasiewicz, a telefony odbierała Agata Kozłowska. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Andrzej Stasiuk, Wschód. Czyta Bogusław Linda. Gościnnie występuje autor. Muzyka, TNBC i Oranżada. Fragment 25. Skończyło się lato i rozmyślam o Gobi. Przypominam sobie miejsca, w których stawaliśmy na noc. Rozbijaliśmy namiot na piasku. Było cicho. Ani z bliska, ani z oddali nie dobiegał żaden dźwięk. Tylko odgłosy naszej krzątaniny. W dzień wiał wiatr, ale wieczorem cichł. Co kilkadziesiąt kilometrów natrafialiśmy przy drodze na studnie. To były zwykłe dziury w ziemi z kilkoma przerzuconymi deskami, żeby było na czym stanąć. Do tego czerpak ze skóry zaczepiony na drągu. Obok stało cementowe albo kamienne koryto. Gdy stawaliśmy, gdzieś zza wzgórz pojawiały się zwierzęta, konie, wielbłądy. Czekały, aż ktoś naleje wody. Czasami walczyły między sobą o dostęp. Studnia od studni o 50 kilometrów. Kiedyś zgubiliśmy drogę. Gamba, nasz kierowca, kręcił głową. Nic nie było poza żwirem i wzgórzami. Teraz o tym myślę, o sobie w tamtych miejscach, o tej osobliwości życia, które się rozszczepia na tysiące zdarzeń i potem mamy do nich dostęp. Jak do tych dni na Gobi, do których próbuję dopasować nazwy miejsc. Bulgan, Bogd, tam gdzie góry były z zielonkawego, szklistego kamienia, a o zachodzie słońca robiły się niemal czarne. Tak. Stąpało się jak po szkle. Ze szczytów wzrok sięgał na dziesiątki kilometrów i nie było nic, tylko różowo-szara pustynia. Za grzbietem ułożonym niczym zgięte ramię w zagłębieniu, które chroniło od wiatru, skryło się gospodarstwo. UAZ, motocykl, talerz anteny i bateria słoneczna wskazywały, że koczownikom wiedzie się bardzo dobrze. Obok stały wielbłądy i obłaziły z sierści. Wełna wypełniała dwukółkę. Na ziemi stał rozebrany silnik, ale trudno było zgadnąć od czego. Weszliśmy do białej jurty i usiedliśmy na ziemi przykrytej dywanem. Dwie młode kobiety krzątały się w kucki przy żelaznej kuchni. Podały nam herbatę. Pod ścianą siedziała staruszka i uśmiechała się do nas. Twarze młodych były nieprzeniknione. Weszła dwójka paroletnich dzieci. Przyglądały się ostrożnie i uważnie, popatrując od czasu do czasu na swoich. Dostaliśmy słodkawe suchary i suszony ser. Daliśmy czekoladę. Jedna z kobiet wyszła, druga zajmowała się gotowaniem i dziećmi. Czasem nasze spojrzenia się spotykały, ale nie odwracała wzroku. Patrzyliśmy na siebie z głębi swoich światów, zamknięci w nich, i tylko domysł albo wyobraźnia mogły nas na chwilę wydobyć z uwięzienia. Wracam myślą w tamte strony niemal bezwiednie. Zaczynam myśleć o miejscach, które są daleko, i od razu zjawia się pustynia i zjawia się step na wschodzie. Czasami zjawiają się inne obrazy, ale muszę je przywołać. Tamte przychodzą tak naturalnie, jakbym miał je pod powiekami od urodzenia. Może to chodzi o przestrzeń, o to, że występuję tam w stanie niemal czystym. Odwracam się w tamtą stronę i widzę, jak kolejne warstwy, kolejne zasłony rozstępują się. Wiatr z kosmosu, wiatr wiejący od początku dziejów, unosi przejrzystą materię złożoną ze światła pomieszanego z odległością i ukazuje się pierwotna postać świata. Miejsce, gdzie nas jeszcze nie ma, i zarazem miejsce, do którego powinniśmy powrócić. Potem, gdy już opuściliśmy gospodarstwo i pojechaliśmy dalej na wschód, jeszcze ją dostrzegłem. Porzuciła, widać, gotowanie i na motocyklu objeżdżała szkliste wzgórza, doglądając stad. Było daleko, ale przejrzyście, i mogłem dostrzec jej czerwoną bluzkę. Zatrzymywała się na grzbiecie i, nie zsiadając z chińskiej maszyny, wypatrywała kóz i wielbłądów. A może patrzyła w ślad za nami, za obcymi, których nigdy już nie zobaczy. W każdym razie ja patrzyłem na nią tak długo, aż pejzaż pochłonął jej postać bez śladu. Dlaczego myśl nie powraca do miejsc obfitości, do pejzażu nasyconego? Mogę sobie wyobrazić, że dusza potrzebuje ukojenia, że pustka pustyni jest jak bezmiar wód, z których niegdyś wyszliśmy na brzeg bezpowrotnie. Parę dni wcześniej nocowaliśmy jeszcze w stepie, jakieś 100 kilometrów na południowy zachód od Ulan-Bator. Nad jeziorem pasły się stada krów i koni. Było sucho, ale trawy jeszcze starczało. Zwierzęta miały lśniące, zaokrąglone boki. Rozbiliśmy namiot i poszliśmy w górę między skały, żeby popatrzeć, jak zachodzi słońce, jak smuży się krajobraz bez końca. Fioletowo, czerwono, niemal czarno. Chcieliśmy popatrzeć na zieleń, zanim zacznie się pustynia. W połowie zbocza znaleźliśmy dwa nagrobki, dwa kamienie. Na jednym wyryto słońce. 1927-2008, 1987-2010. Takie były daty. W szczerym stepie, w połowie zbocza, obok, w piasku, leżały dwie stare ludzkie czaszki. Musiały pochodzić z jakichś wcześniejszych pochówków, gdy nie stawiano jeszcze nagrobków z datami. Po prostu wynosili ciało i zostawiali niebu, ptakom, zwierzętom. Leżały teraz wyschnięte, mineralne i białe jak kamienie. Oczyszczone z życia, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Z ciepła, które potem zamienia się w rozkład. I zostaje tylko bezwonny, gładki chłód, który będzie trwał prawie tak długo jak wieczność. Przynajmniej ta geologiczna. To umieranie, rozkład pod niebem, nie dawały mi spokoju. Dokąd idziemy po śmierci? Na co czekamy? W tych grobowcach z granitu i marmuru jak pałace, w mauzoleach, w pełnych przepychu domach śmierci i zakutymi drzwiami, na cmentarzach, które są jak ciche miasta. Jakbyśmy nie wierzyli, że przyjdzie Pan, więc sami musimy się o wszystko zatroszczyć, przechować do nie wiadomo kiedy, w domach z marmuru, w ciemnych mieszkaniach z lastryka.